adı cahiliye olan bir topluma ok ile başlayan bir kitap. Deveyi oku, Gâşiye 17. Göğü oku, Gâşiye 18. Dağları oku, Gâşiye 19. Gerçekten de dağları okumadan nasıl bilebileceksiniz depremin tabiatını? Nasıl bilebileceksiniz jeolojik verileri? Nasıl bilebileceksiniz dağların birer su deposu olduğunu? Aynı zamanda yeryüzünün balansını ayarlayan muhteşem bir direk olduğunu nasıl bileceksiniz? Dağların özellikle jeolojik oluşum süreçlerinde yeryüzünün tektonik hareketlerinin bir sonucu olduğunu, plaka hareketlerinin bir sonucu olduğunu ve her bir dağın aslında yeryüzünün hikayesini anlatan bir destan olduğunu nasıl bileceksiniz? Yerleri oku. Gâşiye 20. Jeoloji ilmini emrediyor bu ayet. Yaratılışın nasıl başladığını oku. Ankebut 20. Yine bu ayette hem fizik, hem kimya, hem biyoloji ilmini emrediyor. Yaratılışın nasıl başladığını. İnsan ayetini oku. Rum 20. Evet, bu da insan ayetini, yani sadece bu ilimleri değil, bu ilimlerin üzerine sosyoloji ilmini, antropoloji ilmini ve daha diğer beşeri ilimleri, bilimleri koyun. Kadın erkek her şey zıttıyla kaimdir. Oku, Rum 21. Yine dillerin ve renklerin farklılığını oku, Rum 22. Gördüğünüz gibi oku. Peki buna karşı bir devrim yapıldı, karşı devrim. Birçok yapıldı da bir tanesini size vermek istedim. Kur'an'a karşı devrim yapıldı. Kur'an bir devrim yaptı müşrik cahiliyeye ve Kur'an'a karşı bir devrim yapıldı Kur'an indikten sonra. İşte o karşı devrim. Öldür dini. Oku dininden, öldür dinine. Dinden döneni öldür. Delili Kur'an'da yoktur. Dinden dönen hakkında en az 3 ayet vardır ama dinden dönenin dünyada cezası yoktur Kur'an'da. Fakat hadis diye bir şey uydurup da Allah Resulü'nün diline koyduğunuz zaman onu dinin içine koyup onunla Kur'an'ı taşlamak mümkün olabiliyor. Zina edeni öldür. Kur'an'da zinanın cezası var. Nur suresi 2. ayet. Ama o din başka bir din. O taraftaki din, o basamaklardaki din başka bir din. Bu din de başka bir din. Bu din Allah'ın indirdiği din. Kitabı olan bir din. O dinse uydurulan din. Namaz kılmayanı öldür. Namaz kılmayana öldüreceğim, namaz kıl derseniz o ibadet olur mu? Öleceği korkusuyla namaz kılan adamın namazı namaz mıdır? Bu namazdan ne çıkar? Nur topu gibi münafık çıkar. Toplumu münafık olmaya böylesine teşvik eden başka bir şey bulunabilir mi? 5 kez içeni öldür. Kara köpekleri öldür. Aman Allah'ım, kara köpeklerden ne istediniz ya? Çok ilginç. Geleceğim oraya, geri döneceğim. Kertenkeleyi öldür, 100 sevap kap. Yılanı öldür. Bunların hepsi hakkında hadis var. Karşısına yazmaya ihtiyaç duymadım. Artık kaynakları yazmaya ihtiyaç duymuyoruz. Bir tıkla görebiliyorsunuz. Müslüman olmayanı öldür. Evet, adam diyordu ya, getireceğim belki buraya. Müslüman olmayanın iki hakkı vardır. Ya kılıç, ya cizye. Bitti. Böyle bir din. Dolayısıyla la ikrahe fiddin ayetini eğer üzerinde hadis yazan bir taşla, üzerinde fıkıh yazan bir taşla taşlayacaksanız böyle bir ilke koyarsınız. Dinde zorlama yoktur. Zorlamanın hiçbir türü dinde yoktur. Zorlama varsa orada din yoktur. Çünkü zorla seçtiğiniz din sizin dininiz değil, sizi zorlayanın dinidir.